ولقد آتینا لقمان الحکمتا دویم باب شروع شو دویم باب شروع شو او پدې کې ما ته ویل لقمان حکیم سے حکمت ته پکې صحیح شو الله حکیم دې نو دا هغه بیان پکې ذکر کای او نه هغه دې پکې یولس بل غلری دې پکې اته پکې اوامر دي او درې پکې نواهی دي خجی دا پکې ذکر کای ولقد آتینا لقمان الحکمتا او فتوحید بانی دي ما قبل سره رب دارې تلک آیات الکتاب الحکیم دا خلق منزل حکمت نمانی نو اس وی دا خلق معصور و منقول حکمت نمانی چه سوک ورکا سما خبر که یغر دی دشمنی خواه ولقد آتینا اللہ وی پتحقیق سرمونگا ورکڑو لقمان لقمان تا لقمان حکیم تا الحکمت حکمتو حکمت سچه ده حصول دا علم پا موافق دا عمل بانده حصول دا عمل پا موافق دا عمل دا علم دا عمل دا علم موافق کول دا سچه ده دا غیت حکمت ویده کیگی لقمان یکیم جتا می داور کرده واللاوی لقمان سوکو لقمان قیلا هو ابن اخت ایوب سوکوی دا ایوب علیه السلام سو دا داغو خرایو او سوکوی چنا کان عبدن دا غلام صحیح شو لقمان حکیم غلامو کان عبدن اسود تک تورو خا لقمان حکیم سے او گور حکمت اللہ تعالی ور کرده نو اسم خلق یادی وی لقمان حکیم سے صحیح شو کانا پل بچی تا وصیت کئی وی بچی الدنیا بحر عمیق دنیا سے چھوے دا لوی ڈونگے دریا اپ دے گرے نو سچ چلو کا فتخذ ہاں لہو دغاب فتخذ له سفينه التقوى نزيد پاراتونیسا بیڑے دے تقوا چ کم دن غزان پاراونیسا نو دا لقمان حکیم سے بخا ولقد اتینا لقمان الحکمتا اختلاف تے پکے پیغمبر وو کنو اختلاف تے پکے خجی سیوتی وئی وئی پدی خبر اعلم ان ادارغتكم دي ان النقول في الحضر ادغ اعلم فدي خبر دان کوئی کا اختلافت في الحضر ان نقول سے اختلاف راغل نے پر حضر کے نقلوں کہ پیغمبر وہ او کنو صحیح ہے کنا فاری کہ تمام ویلو تراجح قول سے کہ پیغمبر وہ صحیح ہے کنا کہ من نبی اولی ها او رسول کہ نبی او کہ ولی او کہ رسول فدی کہ وہ اختلاف راغل دی بیار پسی وی و لقمان او و ذو القرنین و حواء و مریم لقمان ذو القرنین او حواء و مریم دا چی دی وی دی کسا چی دی فالتوقف فیه رأی معظم نو دا توقف کول فدی که دا معظم رأی دا صحیح شو کنا صاحب دو بدء الامالیم وی و ذو القرنین لم يعرف نبیا کذل لقمان فقدر عن جدالی ذو القرنین دا نبی نفی جند دے شوی دا غرنگی پا لقمان کم زاند جگڑی نو ساتا دا پیغمبری کی اختلاف تی ولقد آتینا لقمان الحکمتا اللہ وی پا تحقیق سرمون ورکڑو لقمان یکیمتا الحکمتا حکمتا عمل پا موافق دا علم باندی انشکر للہ دا صد پارا انشکر للہ چی شکر ادا کدا اللہ تعالی ہاں شکر ادا کدا اللہ تعالی سمت لب دے چی کم نعمتنا اللہ تعالی در کری دی نو آغا اللہ تعالی تا منصوب کا شکر مدارک وی شکر سچے دے اللہ تعص اللہ بنعمی دا اللہ پا نعمتنا دا غنا فرمانی مکوا گور دا اللہ سا اللہ در کرد دے ترا پاسی دا اللہ خلاف پکی ہاں دا جب اللہ در کرد دا ترا پاسی دا اللہ خلاف پکی دا ستر گی اللہ در کرد دی نو ترا پاسی دا اللہ خلاف پکی نو اللہ وی عجیبا نہیں زما پاسی بانی زما خلاف زما پا خلاف بانی استعمالی خوش بکنا نو دا مکوا انشکر للہ ومن یشکر اگر تو کی شکر ادا کی فانما یشکر لنفسه نو یقینا دے شکر ادا کی د پاره د فائدې د خپل ځان د خپل ځان د فائدې لپاره دے الله ته په هیڅ زیادت او کمی ناراضی و من کفر اگر تو کی ناشکری وکي فان الله غنی حمید نو یقینا الله تعالی دے حاجت لري او حمید الله تعالی سدی استایل شوی د پټولو صفاتو کی ابن کثیر وای فان الله غنی کل شیء فقیر الیه ها هر یو شی فقیر دے محتاج دے غتا فی کل شیء او حمید حمید دے اللہ تعالی فی صفات کلھا پٹول صفات او پٹول امور کے اللہ تعالی دغری استائل شوی دے و اذ قال لقمان لابنه اوز ده لقمان سے تعرف خود تاو کو اوز ده توی ده لقمان نصیحت واو رخا و اذ قال لقمانو یاد کا پاو وقتی چومی لقمان لبنه خپل بچیتا و هو یعزه او پدا سے حال کی چه ده خپل بچیتا سکولو نصیحت وارتا کولو سی وارتا بیدی یا بنیا ای بچوریا یا بنیا تصغیر ده خود سر پارا ده ده شفقت ده پارا ده شفقت دا پارا دے قلت حبیبیا لا لتحقیری ما حبیبیا ویلی دی ولیکن دا تحقیر دا پارا ندی ویلی و ان الاسماء یعذب بالتصغیری اسماؤ کے خوان راضی پا تصغیر سرخا پا تصغیر سرخا تو سوک پا عربی کی ہوئی اخی او تی بیر توی اخی یا دیر خوان دو کی خوا سیج وکا ندا شفقت دا پارا ویلی کی گی یا بنی یا اے بچوڑیا لا تشرک باللہ شرک مکا و دا اللہ سرا اللہ سر شرک مکا و خا دا اول خبر دا عقیدی اسلام لقمان حکیم حکیم دے وسم حکیم دے اول مسئلہ دا عقیدی شروع کړه او اول شروع کړه دا باران خا او چې بارا اول دان کرا ولا زکه چې کفر به تعوذ نی ایمان بالله نه صحیح کیږي ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک چره لظلم عظیم دا ظلم لوی دے لوی ظلم په مقدس مکه باندې سده دا شرک دے خجی شرک تا عدل نشه ویلی که شرک تا دی عدل ویلو کنا نو دا بسی دا بگواره کفری خواه دکه اگه حدیث موضوعی دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمن قول دی ولدت فی زمن الملک العادل زد با عادل بادشاہ پا زمانه که پیدا شویم دا موضوعی حدیث نیش تا حدیث ندیس خوش بکنا دا دی نوشیروان دور یادی چه چونکه نوشیروان پا دغا تیم که پا دغا باندیو دی ایران پا تخ بانی ناستو او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا دور که پیدا شو نوشیروان عادلو نو پا دی وجبان ہوئی جو ولدت فی زمن الملک العادل نوشیروان دیر لوی عادل شی مجوسی مشرک و سریع خوش کنا دیر لوی عادل شی خو مجوسی مشرک سریع دتا عادل پیغمبر نوی خواه او امام ابو منصور ما تویدی رحمه اللہ لکی من قالا چاچ دا خبر اوکلا ان ملوک زماننا ها دغه کوم دې زمون د با زمانه بادشاہان چکم دی دا عادلان دی نو وی فقط کفرا دا سړی سره کافر دی ولی وی دغه زمون د زمانه په بادشاہانو کې عادل نشته دی کوم زمانه عالم دی ابو منصور د دریس او د سالوره می صدې هجری عالم دی هغه وی ک زمون د زمانه بادشاہانو ته چا سو ویلی دی ته چا عادلان وی نو دا سړی به کافر دی ها ولی زکه چې د ظلم ته عادل ویلو یلکه دا غ زمانہ زر کاله مخ کی خجی زر کاله مخ کی دا خبر هغه کی هغه وی دمون زمانہ کی چې دا خبر او کوم د سړی بکاتی اوس که چا په دې دور کې چراشی او بره په سر باندې ویل کی عدالت ته عدالت عدالت نه ایجاد برالت ته خبر ورته نه کنه کچرو ته عدالت ویل کسو که پاقیدی سر وی ده سڑه کافیر کی گی اگر چه ده نوم مشهور ده پدی معنی سکنه کافیر کی گی خو لیکن ده خبر ده چه کچرو تا ده عدالت ویل پاقیدی تا ده کفر ده گوره خواه او ده شانتی ده که خلوی شرک ته اول پاقی که غد شرک چه حکم بغیر منظر الله کی گیو طور تا عدل وی پوش بکنه او بیا پاقی بانه لیکن واقیم الوزن بالقص پوش بکنه در تکی پی لیکل ده کفر ده ده پی شرک ته لکه پا شراب بانه چه تولی کی که وانزلنا من السماء ماء طهورا ده پی اولی که کنه نو ده چه پی اولی که نو ده سیدی ده کفر ده کنه دک شانت پدی بانه ده لیکل کفر ده صحیح شوا این شرک لظلم عظیم یقینا شرک لوی ظلم ده لوی ظلم نه ده ظلم تو غیر وضع الشیء فی غیر محله تا عبادت را واغستو او په غیر محل کې دکی خودو نو زکات ظلم عظیم مې لکېږي و وصینا الانسان الله وای موږ وصیت کړل انسان ته اوس په ایمان سره الله تعالی له طرف نه اقرار جمله مفرده او وصینا الانسان او حکم کړل موږ انسان ته به والدیه په بار د مور او پلار د دکی د مور او پلار بار کې موږ ته وصیت کړل ښا سو وصیت هم کړل اگر رست راضی ښا اگر رست راضی خو لیکن دا خبره ده احسانا یا حسنا خو موږ ته د احسان وصیت کړل خو خصوصا د مور په بار کې ولی رستو پسی علت د مور راضی خصوصا د مور په بار کې مرته وصیت کړل ولی حملت امه پورته کړو د لره مور د وهنن علی وهنن وهنن على وهنن دا یا مصدر مفعول مطلق ته تهن وهنن چې دا مور کمزوري کې ده په کمزوري کې دو سره على وهنن سره د نور کمزورینا ورس په ورس کمزوري پکې راتلا ولی چې ته نه وینې یو ډوړې خړا غټول نه دی وینا وا اوس چې کله یو ډوړې خوري او ته په خېټه باندې نو نیمه وینې تا ته درځي نیمه وینې دې ته ورځي ها نو دا کمزوري کې کنه کمزوري کې تا تر خپل ډوړې نیمه کړه کنه نیمه نه کړه نو دا کمزوري کې په کمزوري کې دو سره ګوره د دې مور خو خیال ساته کنه وفصاله او بیا کټ کې دل د دې ماشوم چې دی پیونه فی عامین په دوه کال کې دی بیا دوه کال تا ته شو د درکې د سینینا بیا دا دل چې کوم دنه پتا باندې شو دا بل تکلیف دغه شو نو ګوره دغه د دې مور خیال ساته خدا مور ازار نه کې ګوره دا لوی دغه له خام انیش کورلی ها بیا د اسد په انیش کورلی ولی والدیک چې شکر ادا کا زما شکر ادا کا ولی والدیک او د مور او پلار شکر ادا کا نمور او پلار شکر بسنگا دا کی انیش کلی بالتوحید ولی والدیک بالطاعت لما شکر ادا کا توحید سرا او دمور او پلار شکر ادا کا طاعت سرا ولی طریقے سرا شکر ادا کر لغوی سفیان ابن عوینہ وی من ها من ادى الخمسه چاچی پینزمون زنا ادا کرل نو فقط شکر الله نو ده الله شکر ادا کو او ومن دعا ها ادبارهما او من دعا ادبارهما او چاچی دی ومن دعا ادبارها او چاچی دعا وکڑا رست دی پینزو منزونا لوالدیه مور او کلارتا نو فقط ادا شکرهما نو یقینا در مور او کلار شکر ادا کا ها و انش کلی ولوالدیک الی المصیر ما طرف ترا گر زیدل ستاسی کدی ادا نکنه تپوس پیدا نکوم ها و این جا هداکا خو یو خبر الان سر یاد ساتا دامو رو پلاد دی خو با امر منی خبر خو بی منی خو لیکن کچر تا دیتا تا ویچی نا شرکو کا دی کافیر نو بیا بس چل که و این جا هداکا خو کوشش که دا دومو رو پلاد تا پتا باندی علا ان پا دی خبر باندی تو شرک بی چه تا ما سر شریک جوڑ که نو ما لئی سلک بیه علمون حقا سفرا سر شریک کسی نیش تا پا شرک داغ باندی دلیلو دلیل لسره نشته ده او تا ما سر آغا سوک شریکه او ما تا وی تا وی سوشا بدا و سر شریک که نو داسه که و فلا تطعهما نو نافع اطاعت مکوده ده دوارو دقیه ما منا خبره ما منا و صاحبهما فی الدنیا معروفا خچی اوز دای در تا وی چه شرکو که نو اوز پس چل که مورا و پلار سر با بایکات که مورا و پلار با وجنی نا و صاحبهما فی الدنیا معروفا ملگرتیا که ورده مورا و پلار سر دنیا که نیک ملگرتیا نیک ملگرتیا داره چه شرعی امر منا غیر شرعی ما منا پوچو که نا ادب که و احترام که و خدمت که و نفقه که و داسه چه دی و صاحبهما فی الدنیا معروفا داری خام او دیر دا این احناف استدلال کرده چه اغوی وی که پلار دی کافر اونو پخپله بی نوجنی پخپله بی نوجنی ولی و صاحبهما فی الدنیا معروفا و این جا هدا که علان تشرک بی اگر که در شرک کول کوشش تربانه کی نو تا شرک مکوا خو خپل دغه خیال ساته د مور خپل خیال ساته کبل چا وجل بیا دغه بدل مال ته توجه په بدل اخلم بدل به نه وي خدا خبر رته خپل نه وځنه وصاحبهما فی الدنیا معروفه او ملګرتیا کا ور د دوار سره په دنیا کې نه کمل ګرتیا وتتبع سبیل من اناب الیا چې د مور خپل اطاعت نکوم د چا اطاعت کوم د چا اطاعت کوم نو وی وتتبع تابعداری کوا سبیل من دلار د هغه چا اناب الیا چې هغه ماته راضی کیږي اگر چا پسیزا چه سوک ما ترازی خواه چه سوک دا اللہ دا کتاب مطیع ده اگر ما نکن سلیه خوش بی که امام ابو حنیفه رحمه الله دا اللہ دا کتاب پا مخالفین و مشهوری خوبی امام انا خوک دا اللہ تعالی دا کتاب پا منیبین و مشهوری نخیر ده وقت تبیع سبیل من اناب ایلی سلی شو کنا اگر چا پسیزا چه اگر خسره می خواه او اگر دا اللہ دا کتاب تا فروجو بانده اگر معروفی نگر پسی ورده کنا وقت تبیع سبیل من اناب ایلی تابداری کو دلار داغا چا که سوک ما تراجی کیگی سوک ما تراجی کیگی خواه داغا وی واتبع سبیل من اتبع سبیل الكتاب و سنتی سوک چه ده کتاب او ده سنت تابیوی او اغی طرف تراجیوی نو اغا پسی ده خواه اغا پسی ده داغا وی خطیب شربینی پسی راج المنیر که اغا وی وی پدی که تشیده و فیه حسن علا معرفت الحق علا معرفت الرجال بالحق پدی که ترغیب ده پدی خبر بانده چه تب سری پا حق بانده پیجنه حق با فسارو نه پیجنه خواه چه ده فلان که خان سی بیرج نو بخش پدا خبر حقی نه نه حق با پچا پیجنه سری با پا حق پیجنه نه با حق پسارو پیجنه او بیاور پسی وی پدی که تشیده و فیه حق المشائخی فدی کے رگمال کا ولد مشائخ دی ہاں مشائخ او مشران دے رگمال کا پس باندی علام حق الكتاب والسنت فچابانی پر رگمال دے کتاب و سنت باندی فاغیبانی وتلا فاغیبانی رگمال کا ہاں نفمن پس ارا رسو کو اتبع سبیل الكتاب والسنت نفتبع نچتسوک دے کتاب و سنت تابع فمن کان عمله موافقا للكتاب والسنت فتبع دچا عمل چ دے کتاب و سنت موافق نو داغی تبا کوا و من کان عملو مخالفا لهما فتنب او جا چه عمل مخالف ولی دیدوارنا نو بیا داغا نظان ساتا کن بیا خفص ملخا داغا سوکی سے بیا خساره نده خا و حجی و صاحبهما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب ایلی ثم ایلی مرجعكم بیا ما توافسی دی خلق استاسو دا فا اونبیوکم نو خبر بدرکم تاستا بی ما پاغا عملون وانکونتم تعملون چه وی تاسو دا غیل را عمل کونکی یا بنیا اس لقمان سے بیا بچی توصیت کی خواہ مخیق ورتکڑ دیو نحی ورتکڑ دیو دا کارونا کی گواری یا بنیا اے بچوریا انہا انتکو مثقال حبت من خردرین کچرتوی انہا کچرتوی دا خسلتو ستا یو صفت و ستا یو عمل و ستا یو خسلت انتکو کچرتوی دا مثقال حبت من خردرین پا وزن دا یو دانی دا اوری ها په یو وزن د یو دانې د شلشم میخه دومره نری عمل وکړي خو یو کبدوی فتکون فی صخرتن نبیاوی دا عمل په یو غټه کې او فی سماوات یا پاسمانونو کې وی او فی الارض یا پس مکه کې وی نو یاتی به الله رابوی دا عمل رابوی وی الله تعالی الله برته مخه ته حاضر کی دغه دستا عمل ها دا پټی گنا ان الله لطیف یقینا الله تعالی لطیف دی بارک بین دی الله تعالی به استخراجها خبير بمستقرها الله تي زايم معلوم دي راو باسل بانيم الله تعالى قادر رجحا ان تكم اثقال حبة من خردل ديكي دوي ويش دا عمل سو خاصلتا كي جتو ويش كي ديش دا پتوكم دا كار وڑو كي دي دا كار پتیارا كي دي او دا كار چكم دي نسشه دا لوري دي ما لوري زاي كي وكو سو خبر نشو دا سلور واري پكي نفل پرل كتو ويش دا ما دا عمل سلي وڑو كي دي نو الله وي ان تكم اثقال حبة من خردل دا اوري دا داني نبم وڑو كي دا دينم كي وڑو كي راول تواچے پٹی بھائی کنا سورا پٹی پر گٹھا کے بے دن نہ ہو کی سے پر گٹھا کے فی صخرتن پر گٹھا کے دن نہیں بیارے تراو باسن خا او دریم نمبر توائی لرے دے کنا نو او پر سماوات دا اسمان نہ بلری سو پوچھو کنا دا اسمان کے چوں کے بیارے تراو باسن او پر ارض توائی ما پتیار کے کڑے دے نو پزمک کے دن نہ کھڑی رہ تیار دا دی کیو کہ بیام نہ تراو باسن چ دغل استا عمل دا دی وی گور ہا دا سلور والا حالتنا دی کہ زمانہ بچ کے دے نشی گناہ پا غزا کیو کہ گناہ پا آغا دائے کہ اوکا چیز دی نوینم بس پا آغا دائے کہ گناہ اوکا پوش شکنہ دا سیدائی ستانی کدی پیدا کی خواہ فتکن کی سخراتن دا دغسوی دا پا گٹا کی دی گٹی نباد خلق دا عام گٹا مراد دا بس مراد تینا پردہ دا دا باز خلق تینا دا استدلال کرد چی دینا گٹا مراد دا وی دا وز مکی چی دین نو دا پچا باندی دی دا پا گٹا باندی دی او دا بیا گٹا پچا باندی دا گٹا بیا چی کم دنو پا دو غوی پا خکر باندی دا غوی بیا پا مئی باندی دی و دا دی ابن عباس روایت دی خوش بکنه راغلی دی پا طریقی دی سبکی سر وی دا روایت راغلی دی روایت موضوعی دی روایت اس اصل نشتره دا خبر دا وید نراغستی شوی دا وید دیوان کتاب دی خجی دا خبر نشتره دا ثابت انا لخا دا سی خبری دی غوی خکر دی و فلانه دیگه خجی فتکون ان الله لطیف خبیر یا بنی یا ای چوریا اقیم الصلاۃ پابندی کو د منځو بل امر و تو کو و امر بالمعروف او بل سکار کا و امر کا و پنے کو کارونو باندي و نہ عن المنکر او نہ کو د منکر نا معروف کل ما یعرف فی الشرع چه پشرہ کی پیجان دیشی بس هغه معروف سی او چه پشرہ کی نسی پیجان دی کل ما لا یعرف فی الشرع فهو منکرن لا اساس دی هغه منکر خجیب و اصبر علی ما اصابک او صبر کوا علاما پاغا سبانی صاحب کتی تا ترسیگی ابن کثیر وی پتہ لگے دا چی امر بالمعروف و نهی المنکر دو مشکل امور ندی ولی ذکر رستو پسیوی وصبر صبرو کا خوشکا نا دو صبر برازی تکلیفونو فکرازی علاما اصابک پاغا مصیبتونو تی تا ترسیگی ان ذالک من عزم الامور یقینن دا کار چلے دا صبر چلے یا دا کارون چلی من عزم الامور من الامور المعظمتی دا دا اغا امور ندی چه اغا مضبوط امور دی و پاقی باندی حکم راغل دی تو دا کارون بکی خام دا مضبوط کارون دی ولا تسعر خدک للناس بل دا ورتسو خولو اول کی ورتسو خولو عقیدہ بیای دا عقیدی نفس ورتسو خولو عقیدی چو خولو لا تشرک بالله بیای ورت عموم علم دا اللہ تعالی وقل چی دا عقیدہ زکا چی اللہ تعالی عالم الغیب دے چی دا عقیدہ چی زکا دا عالم الغیب عقیدہ دا طول شرکون دا رد دا پارا کافی دا نو زکی ورت دا وقولا چی عقیدی ورت برابر که بیای تی خوص عمل تراشا نو چی عمل که نو اقیم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر اول زان سمک فموز باندی بیا اصلاح دا غیر شروع کا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر بیا واصبر على ما اصابك فدان کی مدافعانہ قوت پیدا کا پتاوانے میں تکلیف نہ راضی نو خیر دے برداشت کی اس ورتوی چ الک تد نور خلق اصلاح کی ها نو یو خبر داو کتی گوار زان تکبر نو ساتا چرتا نسیت در بان بدن لگی ولا تسعر خدکا او مکا گوا مخپل لناس خلقو تا تکبرن تکبرن تا مخواڑی راواڑی کوشو کن سوگ تا خبرو کنو کتی مخواڑی لکار مکا ولا تمشی فی الارض مرحا او مگر در پز مکا کی مرحن پا تکبر باندی تکبر باندی خواه تا منظور بابا مانا کولا ولا تمشی فی الارض مرحا مگر در پز مکا کی چینواز کوشو کن چینواز مگر در ان اللہ لا يحب کل مختال یقینن اللہ تعالی نقو خی کل مختال هر خیال ور کل مختالن هر کزان تی خیالی بس ها او بس زیم او زیم خوشو کنا زر متکبر معنی بکو کل مختالن هر متکبر فخورین دوزمار فخور معنی سده دوزمار دیخوا زان ستایی و اسپایی پخپل زان ستایی کنا ناغذان پخپل ستایی من خوبیا ما داسه کارو کو ما غسه کارو کو ده ده سیغی با طول ده ده سیغی پا خبر رو دی کنا زان تبی راجی کئی او بس ما ده کارو کو زل آرمو ده گو ده گو دوزمار سده ما جوری که خام وقصد فی مشی کا بل سکارو کا بل یودا کارو کا وقصد درمیانوالی کوا فی مشی کا پگر دی دوخ پلو کی ممن دی ورک لیوانو ورسی دی کنا مداسی سست سست کی گا چک پیران تیرا کاغی ناراستی دان نجو کردی در دوار کارو نمکاو یا وقصد فی مشی کا فد دعوت پتک کم چکم در نت درمیانوالی کوا وقضد من سوتی کا او کتک دباد آواز پلنا من صوتك يا ولدي خدای نه چې واغزت صوتك من راغ من تبعیض فرادی بعضی आवाज کتاک مطلب عام خبری چې او دا ذکر به ضرورتی درس کې یا سکه نه غتن چې تواس کو بیا خیر دې زکه من راوړو واغزت من صوتك ان انکر اصواتی یقینا بدترین د आवाजونو نه لصوت الحمیر आवाज د خر دې आवाज د خر وی دا ډیر بد ده خان خو چې ته واده خو لیکن دا خبره نه چې आवाज بد دې ګره خان ولی دا علماء وی دغه ان كل حيوان صوته مفيد هر یو حیوان چې د آواز کې فائدہ شته لیکن هر چې د آواز کې هیڅ فائدہ نشته ها ځکه حدیث کې راځي چې کله ابن لا حول ولا قوه الا بالله